चित्त में वो भीतर से कोसता है। एक अभिज्ञात सखा धर्म जो है ये एक अभिज्ञात सखा है, जिसको आप जानते नहीं, देखते नहीं, पहचानते नहीं, परंतु आपके हृदय में यदि वो बैठा रहेगा तो बुरा काम करते समय भीतर से एक बार वो आपको संदेश देगा कि तुम गलत जगह जा रहे हो। इसी का नाम धर्म है। आपको चोरी बेईमानी से रोकने के लिए, आपको अनाचार व्यभिचार से रोकने के लिए, आपको हिंसा और वैमनस्य से रोकने के लिए भीतर आपके परमेश्वर बैठ करके धर्म की उपाधि से, परमेश्वर को प्रेरणा देने के लिए भी कोई जरिया चाहिए, कोई द्वार चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ सामान्य रूप से आपको परमेश्वर दिखावेगा, परंतु आंख के द्वारा रूप के दर्शन की योग्यता देगा। आपको गंध का ज्ञान परमेश्वर करावेगा, परंतु नासिका के द्वारा। आपको शब्द का ज्ञान करावेगा, परंतु कान के द्वारा। आपको प्रेम देगा ईश्वर, परंतु हृदय के द्वारा। इसी प्रकार आपके जीवन में ईश्वर सच्चा संदेश देगा, जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने का संदेश देगा, लेकिन वो धर्म की उपाधि से देगा। निरुपाधि ईश्वर जो है, निरुपाधि ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी को कोई प्रेरणा नहीं देता, अपने स्वरूप में अखंड बैठा रहता है। आपके हृदय में बैठा हुआ जो धर्म है उसको उपाधि के रूप से स्वीकार करके ईश्वर आपसे कहेगा कि तुम ये बुरा काम मत करो। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हमको कहानी नहीं मालूम है, हम आपको चुटकुले नहीं सुनावेंगे, हम आपको धर्म कहाँ है, धर्म का विज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, धर्म की प्रयोगशाला आपके साथ है, आपके साथ। और इसमें जहाँ धर्म के संस्कार हैं, वहाँ बैठ करके ईश्वर आपके जीवन का संचालन करता है। और आप देखो, काम की उपाधि से, काम का बल्ब अगर आपने जलाया तो दुनिया दूसरे ढंग की दिखेगी, क्रोध का बल्ब जलाया तो दुनिया दूसरे ढंग की दिखेगी, लोभ का बल्ब जलाया तो दुनिया दूसरे ढंग की दिखेगी, परंतु परमेश्वर रूप जो विद्युत शक्ति है तो वो तो एक है। वो विद्युत शक्ति जो है वो बिल्कुल एक है, परंतु आप धर्म का दीपक अपने हृदय में प्रज्वलित कर लें, धर्म का बल्ब अपने हृदय में जलावें, देखो आपको ईश्वर कैसी सुंदर प्रेरणा देता है। तो हमारा कल का कहना आपके ध्यान में आया होगा, ईश्वर कैसे संस्कार, हम अपने जीवन का कैसे संस्कार कर सकते हैं। अपने शरीर में जो हाथ और पांव का, जो आंख और पांव का, जो पांव और आंख का, जो कान और दृष्टि का, जो दिल और दिमाग का, जो समन्वय हमारे जीवन में है, सब मिल करके जैसे हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, वैसे इस संपूर्ण विश्वात्मा में मानवता नाम की जो एक चीज है, विश्वात्मता नाम की जो एक चीज है, उसके साथ जितना जितना हम मिलेंगे उतने ही उतना हमारे जीवन में धर्म प्रकट होगा। ना क्षत्रम ना ब्रह्म क्षत्र मृद नोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। आपकी बुद्धि के अनुसार आपके जीवन में प्रयत्न होना चाहिए और प्रयत्न के अनुसार बुद्धि का निर्माण होना चाहिए। ये व्यावहारिक जो आपका जीवन है उसमें धर्म आपके सम्मुख विश्वात्म भाव को प्रकट करता है। विश्वात्म भाव को आपको कल सुनाया था कि इस देह में जो अभिनिवेश हो रहा है, स्वर्ग में देवता होते हैं उनकी पूजा करना, पितृलोक में पितर होते हैं उनकी पूजा करना, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर समय समय पर सहायता देता है, स्वयं आता है, इस पर विश्वास करना, ये आपको बतावेगा कि आप केवल हड्डी मांस चाम के पुतले नहीं हैं, बल्कि आपका वो शरीर शुद्ध है जो मिट्टी पानी आग हवा आकाश और सूर्य चंद्रमा से बना हुआ विश्वात्मा है, सर्वात्मा है। आप का दुश्मन दूसरा कोई नहीं है। जैसे कभी अपने दांत से जीभ कट जाती है, जैसे कभी अपने ही अंगुली से आंख खुद जाती है, इसी प्रकार ये संसार में जो दूसरे से अनिष्ट होता हुआ मालूम पड़ता है वो ऐसे ही है जैसे हमारी अंगुली से आंख खुद गई। कितनी बार खुद गई? जैसे हमारे दांत से हमारी जीभ कट गई। ठीक इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व जो है वो अपना स्वरूप है। आपका कोई समम मनोधत्व न संति शत्रवाह। श्रीमद् भागवत में कहा कि तुम अपने मन को समता में स्थित करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम अपने को स्वयं सताते हो। गीता में आपने पढ़ा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने आप को स्वयं गड्ढे में से ऊपर निकालो। उद्धरेत, उद्धरेत का अर्थ है उद्धार करो। उद्धार करो माने जहां नीचे गिरे हो वहां से ऊपर उठाओ। तो उद्धरेत क्या है? नीचे क्या है, ऊपर क्या है? असल में ये नहीं, नीचे का अर्थ देश में नीचे नहीं होता हो, काल में तो कुछ नीचे ऊंचे होता ही नहीं है, और वस्तु में भी कुछ नीचा ऊंचा नहीं होता। ये जो परिच्छिन्न देह में तुमने अपने को फंसा रखा है इसको समझो बाबा कि इस देह के पहले तुम थे, वहां से आए हो, ये पुनर्जन्म हुआ, और इस देह में से निकल के कहीं जाओगे तो तुम इस देह के बंधन में बंधे हुए नहीं हो, किसी लोक में से आए हो और किसी लोक में जाओगे। इसका मतलब हुआ तुम देह, ये धर्म है, ये देह का बंधन तुम्हारे लिए अकिंचित कर है। धर्म देखो, आपको धर्म बताता है तुम इस देह के पहले किसी देह में थे और इस देह के बाद किसी देह में जाओगे, इसलिए यही देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम पहले किसी दूसरे लोक में थे, इस लोक में आए हो और दूसरे लोक में जाओगे, इसलिए इस लोक में रहने वाला ये देह ही सब कुछ नहीं है। पहले तुम्हारी सकल सूरत कुछ दूसरी थी, दानव की थी, देवता की थी, पशु की थी, पक्षी की थी, ये सकल सूरत मिली है और आगे दूसरी सकल सूरत मिलने वाली है। ये धर्म का दृष्टिकोण है। हो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये देह तुम्हारा शाश्वत नहीं है, जिस देह को मैं करके तुम बैठे हुए हो। ये धर्म का, ये धर्म दृष्टि का काम है कि पूर्व जन्म के द्वारा तुम्हें इस देह से छुड़ावे, उत्तर जन्म के द्वारा इस देह से छुड़ावे, स्वर्ग लोक के द्वारा इस लोक से, इस शरीर से छुड़ावे, नरक लोक के द्वारा इस शरीर से छुड़ावे, है ना, पशु पक्षी मनुष्य आदि जोनियों के विचार से इस शरीर से छुड़ावे, ऐसी आंख वाले, ऐसे नाक वाले, ऐसे मुंह वाले, ऐसे हाथ वाले जो तुम अपने को मान बैठे हो, इस समय तुम इतने ही नहीं हो। ये समग्र विश्व सृष्टि तुम्हारा स्वरूप है। धर्म का काम है कि तुम्हारे इस दैहिक बंधन से तुमको मुक्त करे। ये धर्म का काम है। इसी से कहते हैं विश्व की दृष्टि से धर्म है, विश्वात्मा की दृष्टि से धर्म है, विराट की दृष्टि से धर्म है। तुम एक परमेश्वर के विशाल शरीर में, विशाल शरीर में एक अंग हो, तुम विशाल शरीर में एक अंश हो, तुम विशाल शरीर में एक बिंदु हो। परमेश्वर मिट्टी है तो तुम एक कण हो। परमेश्वर वो कण मिट्टी से जुदा नहीं होता है। परमेश्वर समुद्र है तो तुम एक बिंदु हो। परमेश्वर आग है, उसमें तुम एक चिंगारी हो। परमेश्वर वायु है, उसमें तुम एक झोंका हो। परमेश्वर आकाश है, उसमें तुम घटा का सवत मिथ्य ही अपने को परिच्छिन्न माने हुए हो। तुम सूरज की आंख से देखते हो, तुम चंद्रमा की आंख से सोचते हो। तुम्हारा इतना विशाल स्वरूप जिसमें एक ब्रह्मांड नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड आ जाए, ऐसा तुम्हारा विराट स्वरूप। तुम अपने शरीर पर चाकू कैसे चलाते हो? तुम अपने आप को ही शत्रु क्यों समझते हो? तो देखो, ईश्वर की दृष्टि जो है वो आपको देहाभिमान से, अभिनिवेश से, इसको कल बताया था, अभिनिवेश, एक शरीर में डूब जाना, गर्क हो जाना, तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना, एक शरीर को ही सब कुछ मान बैठना, ये धर्म की एक एक बात आपको अभी सुनाया ना, पूर्व जन्म वाली बात, परलोक वाली बात, देव पूजा वाली बात, पितृ श्राद्ध वाली बात, ये धर्म की एक वर्णाश्रम वाली बात, आपको धर्म की एक एक बात ये सिखाती है कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा समग्र विश्व के साथ, लोक परलोक के साथ तुम्हारा संबंध है, अनादि और नित्य के साथ तुम्हारा संबंध है, अनादि और नित्य के साथ तुम्हारा संबंध है, लोक और परलोक के साथ तुम्हारा संबंध है, पशु पक्षी पक्षी मनुष्य देवता पितर के साथ तुम्हारा संबंध है, तुम अकेले नहीं हो। और जब तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण विश्व के साथ संबद्ध हो, तो जब तुम लोभ बस हो करके चोरी बेईमानी करते हो, तो तुम अपना मन भर बिगाड़ते हो, नहीं तो कोई चोरी हुई की चीज, चोरी की हुई चीज तुम्हारे साथ रहेगी क्या? कोई चीज नहीं रहेगी। हो ये धरती, ये मकान, ये सोना, ये चांदी, ये हीरा और ये मोती, जिनके लिए आदमी अपने दिल को बिगाड़ देता है, वो क्या कभी किसी के साथ रहे हैं और किसी के साथ जाएंगे? तो धर्म हमको, धर्म किस दृष्टि से सिद्ध होता है? धर्म का निर्णय होता है अपने शरीर को समाज रूप अनुभव करने से। ये शरीर भी एक समाज है, और इसमें से जब धर्म का उदय होता है तो संपूर्ण विश्व अपना समाज बन जाता है, और सर्वात्म भाव होने पर हमारे जीवन में सदाचार अपने आप ही आ जाता है। तब हम लोभ के द्वारा प्रेरित हो करके चोरी बेईमानी से मुक्त हो जाते हैं, लोभ से प्रेरित जो चोरी बेईमानी है उससे मुक्त हो जाते हैं, काम से प्रेरित जो अनाचार व्यभिचार है उससे मुक्त हो जाते हैं, तब हम क्रोध से प्रेरित हिंसा वैमनस्य से मुक्त हो जाते हैं। ये धर्म हमारे जीवन को संवारने के लिए, संस्कार करने के लिए हमारे जीवन का धर्म आता है हमारे जीवन में। आज तो धर्म का नाम लेना भी समझो किसी किसी विषय में तो बिल्कुल अपराध हो गया है। लेकिन आपको हम ये बात सुनाते हैं, जिस असल में आप लोगों में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे देश और विदेश के धर्मों के बारे में, एक आचार्य ने, माने एक एक पैगंबर ने, एक आचार्य ने, एक पैगंबर ने एक समय पर एक मजहब चलाया और उसको दुनिया भर में धर्म कहा जाता है। एक किसी खास आचार्य के द्वारा खास समय में खास लोगों के लिए चलाए हुए मजहब को लोग धर्म कहते हैं, हम उसको धर्म नहीं कहते हैं, वो तो मत है, वो तो पंथ है, वो तो कोई एक बुद्धि की, एक मनुष्य की मति में आई हुई चीज है, वो एक एक प्रकार के दोष को दूर करने के लिए वो एक पंथ है, वो एक लोगों का संगठन है, हम मजहब को धर्म नहीं कहते। हम धर्म उसको कहते हैं जो विश्व सृष्टि का के नियंत्रण की जो व्यवस्था है, आप ध्यान से इस बात को, जो हम वेद किसको कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ उसके नियम, उसके नियम उदय होते हैं उत्पत्ति के साथ, उसको हम वेद कहते हैं। सृष्टि के संविधान का नाम वेद है, विश्व सृष्टि के ईश्वरीय संविधान का नाम, स्वतः संविधान, स्वतः सिद्ध संविधान का नाम वेद है। और हम धर्म किसको कहते हैं, हम धर्म किसको कहते हैं कि सृष्टि में, सृष्टि में सद व्यवस्था जो है, विश्व सृष्टि की जो सद व्यवस्था है उसको हम धर्म बोलते हैं। हम किसी एक आदमी के द्वारा एक जगह और एक वक्त में और कुछ खास लोगों के लिए चलाया हुआ जो मत पंथ है उसको धर्म नहीं कहते हैं। इसलिए हमारे धर्म की व्याख्या आज लोगों की समझ में नहीं आती है। तो आप देखो, धर्म वो है जो काम की प्रेरणा, क्रोध की प्रेरणा, लोभ की प्रेरणा इनको दबा दे, और ईश्वरीय प्रेरणा जो सारे विश्व के कल्याण के लिए है उसका अनुभव करावे। इसको देखो, हम यूं आपको सुनाते हैं, आपके जीवन को जो शाश्वत से एक नहीं करेगा, जो आपके जीवन को अनित्य से नित्य की ओर न ले जाए, अपवित्र से पवित्र की ओर न ले जाए, परिच्छिन्न से पूर्ण की ओर न ले जाए, जो आपके जीवन को विनश्वर से अविनाशी की ओर न ले जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो है, धर्म तो वो है जो समग्र सृष्टि व्यवस्था को ठीक ठीक धारण करे। तो भगवद गीता में ये जो एक देह में अभिनिवेश है कि यह मैं, इसको दूर करने के लिए धर्म रूप संस्कार आपकी बुद्धि में भरा गया है। अब एक दूसरी बात देखो, ये कहाँ रहता है का ये विश्वात्मा, ये देहात्मा को विश्वात्मा से एक करता है। जो देहात्मा चैतन्य है कि वही विश्वात्मा चैतन्य है कि यहाँ वो विश्व की उपाधि से आपको जोड़ देता है, देह विश्व से पृथक नहीं है। अब एक दूसरा संस्कार लो अपने मन में, धर्म माने, धर्म माने वो संस्कार जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान दुखों को मिटाता है। तो दुष्चरित्र जन्य दुख को मिटाने वाला धर्म है और वासना जन्य दुखों को मिटाने वाली उपासना है। ये संस्कार वासनाएं दुख दे रही हैं। आप देखो, परिपूर्णतम परमेश्वर आपके हृदय में तेजसात्मा हो, है ना? दो दृष्टि से देखो ना, जैसे आपने सपना बनाया है, निद्रा रूप अज्ञान से अभिभूत जो चेतन है वो सपने को देख रहा है, सपने को सच्चा समझता हुआ। उस समय भी वासना होती है, उस समय भी स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उस समय भी बच्चे कच्चे होते हैं, उस समय भी वासनाएं बहुत सताती हैं। तो ये जो उपासना हमारे जीवन में, जो ईश्वर की भक्ति आती है, नारायण ईश्वर की भक्ति आवेगी उपासना, तो वो वैराग्य देगी। हो ये यही राग द्वेष जो हमारे चित्त में है वो हिंसा और दुराचार से गहराई में है। वासनाएं कहाँ रहती हैं? हिंसा और दुराचार तो रोग के बाहरी लक्षण है, वासनाएं गहराई में रहती हैं, तो उन वासनाओं को मिटाने के लिए जब हम ईश्वर से अनुराग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। असल में कहना चाहिए था वैराग्य, परंतु वैराग्य में त्याग की प्रधानता हो जाती है। एक बात आप ध्यान में रखना कि वैराग्य को बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, और हमारे वेदांती सन्यासी भी मानते हैं। वैराग्य बहुत बढ़िया वस्तु है, परंतु गीता में इसके संबंध में एक बड़ी सावधानी बरती गई है। आपका उस पर ध्यान जाए कि न जाए, वैराग्य शब्द का प्रयोग गीता में भी है, बोला वैराग्यम समुपाश्रिता, वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। परंतु भगवान ने क्या आश्चर्य चमत्कार कर दिया, वो बोले कि बाबा युद्ध भूमि में जहां अर्जुन को संपूर्ण विश्व में से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए हम युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, वहां यदि वैराग्य शब्द का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये तो खुद ही कहेगा कि श्रेयो भोग तुम भाई क्षमपी अलोके, श्रेयो भोग तुम भाई क्षमपी अलोके, ये तो खुद ही भिक्षा मांगने को तैयार है कि हम तो वैरागी होने को तैयार है। तो गीता में ये सावधानी बरती गई कि अनासक्ति शब्द का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, संग छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, वो अनासक्ति जो है वो और कुछ नहीं है, ये वैराग्य ही है। बोला सन्यासी के लिए जो वैराग्य है, गृहस्थ के लिए वही अनासक्ति है। वैराग्य होने पर बोले आओ भाई वैष्णव हो जाए, घर द्वार का त्याग करके बाहर चले जाएं, वैराग्य होने पर सन्यासी हो जाएं, वैराग्य होने पर वानप्रस्थ हो जाएं, वैराग्य होने पर किसी गुफा में जाके योगाभ्यास करें। भगवान ने कहा बाबा ये वैराग्य के साथ जो त्याग का त्याग जुड़ गया है वैराग्य के साथ, कि जब मनुष्य वैराग्य करता है तब त्याग भी करता है। जो त्याग के लिए तैयार नहीं है उसके मन में वैराग्य क्या है। तो भगवान ने कहा कि हमको ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिसमें त्याग तो अनिवार्य हो नहीं, और वैराग्य का जितना फायदा है वो सब का सब आ जाए। तो वो शब्द क्या है गीता का, वही शब्द है अनासक्ति। बोला ये हमारे अंतःकरण का दूसरा संस्कार जो है राग और द्वेष, ये काम और क्रोध वृत्ति है, और व्यभिचार और हिंसा कर्म है। देखना आप, व्यभिचार और हिंसा कर्म है, ये बहुत स्थूल है, और काम और क्रोध ये चित्त की वृत्ति है, और राग द्वेष इनके बीज हैं। राग में से काम निकला, काम में से व्यभिचार निकला, और द्वेष में से क्रोध निकला, और क्रोध में से हिंसा निकली। क्रोध का बाप हिंसा का बाप क्रोध है, और क्रोध का बाप द्वेष है। आप किसी को बुरा समझते हैं तब उसके ऊपर क्रोध करते हैं। काम ये व्यभिचार का बाप काम की तीव्रता है, और काम का बाप राग की तीव्रता है। तो राग और द्वेष इन दोनों को एक ही प्रयास में मिटा देना, इसके लिए गीता में अनासक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अनासक्ति जो है ये हमारे अंतःकरण में क्या संस्कार करती है, आप साधना की दृष्टि से इस पर विचार करें, अनासक्ति कौन सा संस्कार हमारे अंतःकरण में करती है। तो दुष्चरित्र के समकक्ष धर्म है। दुष्चरित्र को मिटाने के लिए उसका शत्रु हो परिवृत, दुष्चरित्रता को मिटाने के लिए धर्म है और वो हमको स्थूल देह से अलग करता है। और उपासना जब हमारे मन को परमेश्वर के साथ जोड़ती है तो संसार में जो आसक्ति है, कोई कहे कि हम ईश्वर से भी आसक्त हैं, ईश्वर के प्रति भी हमारी आसक्ति है और पैसे में भी आसक्ति है। आसक्ति माने सटना होता है, सट जाना। स्त्री में आसक्ति है, शरीर पुरुष में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, धन में आसक्ति है। आसक्ति माने गोंद, जैसे एक गोंद से एक दूसरी चीज, शक्ति सटना, जैसे गोंद से एक चीज दूसरी चीज से चिपक जाती है, वैसे शक्ति, शक्ति में से सटना, सटना शब्द निकला है सख्त होना। उर्दू में भी ये पहुंच गया है बोला, ये आशिक होना जो है ना, ये आशिक होना जो है वो इसी में से गया है, आसक्ति में से। तो आसक्त होना, आशिक होना, किसी के साथ सख जाना, किसी के बारे में ये सोच बैठना कि अब तो हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। भगवान ने हमारे जीवन में दो चीज का सामर्थ्य बिल्कुल पक्का है, आप कभी अपने को निराश मत करना, आप कभी अपने को उदास नहीं करना। भगवान ने हमें रोज रोज रोज रोज दो बात दिखाते हैं भगवान, क्या? एक तो हम सबको छोड़ सकते हैं, ये सामर्थ्य हमारे अंदर है। कब? देखो सुषुप्ति में जब हम सबको छोड़कर आराम का अनुभव करना चाहते हैं तो भगवान हमारी असंगता, हमारे त्याग के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, है कि नहीं? आप बिना सोए रह सकते हैं? तो जब आपको सोना अनिवार्य है, जब आपके लिए सोना अनिवार्य है, तो इसका अर्थ है सबको छोड़कर मजा लेना आपके लिए अनिवार्य है। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप सबको छोड़ सकते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। एक दूसरा सामर्थ्य जो रोज देखने में आता है वो क्या है? तो वो है नई दुनिया बनाने का सामर्थ्य। हाँ, आप जब सपना देखते हैं तो आप नई दुनिया बनाते हैं। तो ईश्वर कहता है देखो भाई, यही हमारी ईश्वरता है और वो मैंने तुमको पूरी तरह से दे दिया है। जैसे मैं नई दुनिया बना लेता हूं, वैसे तुम्हारे अंदर भी नई दुनिया बनाने का सामर्थ्य है। और जैसे मैं सारी दुनिया का महाप्रलय करके अपने स्वरूप में बैठता हूं अकेले, वैसे तुम में भी सामर्थ्य है। तो नवीन दुनिया के निर्माण का सामर्थ्य स्वप्न से सिद्ध होता है और सबके परित्याग का सामर्थ्य सुषुप्ति से सिद्ध होता है, गाढ़ निद्रा से, जब कुछ नहीं भासता। इस सामर्थ्य पर आप कभी ध्यान दें, ये बड़ी भारी चीज है, बड़ी भारी नियामत है। दुनियादार लोगों की नजर इस पर जाती नहीं है। बड़ी भारी संपदा ईश्वर ने हमको दी है। सबको छोड़ करके कैसे रहेंगे? जैसे रोज 6 घंटे के लिए सो जाते हैं, का हम अब इस सृष्टि को छोड़ करके नई सृष्टि कैसे बना लेंगे? ये हमारी बनी बनाई बिगड़ जाएगी। कर जैसे सपने में बना लेते हो ऐसे ही बना लोगे? बिल्कुल मत। इसके लिए एकदम निराश, उदास, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बंबई में नहीं रहेंगे, मद्रास में रहेंगे। मद्रास में नहीं रहेंगे, हिमालय में रहेंगे। बोला हिमालय में रहेंगे, कई लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, दूसरे लोगों के बीच में रहेंगे। आपके अंदर, आपके अंदर नई दुनिया बनाने का सामर्थ्य है और सबके त्याग का, सबके त्याग का सामर्थ्य है। ये उपासना में, ये उपासना में ये दो चीज है। आप अपने संस्कार को देखो, एक सबको छोड़कर ईश्वर के साथ मिल करके बैठ जाना। आप बैकुंठ बना लो, आप गोलोक बना लो, ये स्वप्न है। हो अभी आपको बैकुंठ और गोलोक के ख्याल में बैठ जाओ, ये स्वप्न सृष्टि का आनंद ले लो और आप सारी सृष्टि का बनाना छोड़ दो, समाधि में बैठ जाओ। आत्मोपासना की प्रधानता से समाधि होती है और ईश्वरोपासना की प्रधानता से गोलोक वैकुंठ आदि होते हैं, क्योंकि गोलोक अन्य रूप से ईश्वर की उपासना में मनोवृत्ति का नितांत लय नहीं हो सकता। ये आपके ध्यान, हम समग्र शास्त्र का विज्ञान आपको बता रहे हैं। यदि हम अपने मन को अपने में स्थिर करना चाहेंगे तो द्वैत का भान बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, परंतु यदि हम अपने मन को दूसरे पदार्थ में विलीन करना चाहेंगे तो द्वैत का भान विलुप्त नहीं होगा। इसलिए वैकुंठ गोलोक आदि का अनुभव होगा कैसा, कि जैसा स्वप्नवत, और समाधि का अनुभव कैसा होगा, कि सुषुप्तिवत। तो नारायण सारे संस्कार का जो मूल है वो हमारे इसी 3.5 हाथ के शरीर में, पांव से लेकर के सिर तक जो ये हमारा शरीर है, इसमें धर्म संस्कार का मूल, उपासना संस्कार का मूल, योग संस्कार का मूल विद्यमान है। यहीं से उसका विज्ञान सारा का सारा निकलता है। वो तिब्बत में पैदा नहीं होता, वो अब से 2000 बरस के योगियों में पैदा नहीं हुआ है। 2000-5000 बरस पहले जो योगी हुए हैं उन्होंने योग का विज्ञान समझा था, और हम नहीं समझते हैं कि ये बात नहीं है। अब से 1000 बरस पहले जो आचार्य पैदा हुए वो उपासना का विज्ञान समझते थे, और हम नहीं समझते हैं कि सो बात नहीं है। पोथियों में इनका विज्ञान लिखा है और हमारे जीवन में नहीं है, ये बात भी नहीं है। आखिर पोथियों में भी तो लिखा गया है, महात्माओं ने भी तो वेद मंत्रों का दर्शन किया है, वो वेद दृष्टा तो हुए हैं ना। तो ये जो हमारा दृष्टा है, ये वेद का दृष्टा है, ये ईश्वर का दृष्टा है, ये धर्म का दृष्टा है, ये गोलोक वैकुंठ का दृष्टा है, ये दृश्य मात्र का दृष्टा है। समग्र विज्ञान इसके सामने पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। इसलिए ये जो हमारा धर्म विज्ञ गीता, ये गीता क्या है, ये हमारे विज्ञान की, ये हमारे विज्ञान को संकेत करने वाले एक एक इशारे हैं इसमें। धर्म को संकेत करने वाले, उपासना को संकेत करने वाले, ये उपासना हमको तेजसात्मा से एक करती है, योग हमको प्राज्ञ ईश्वरात्मा से एक करता है, अस्मिता रूप दोष को धो पोछ कर बहाने के लिए जहाँ योग में स्थिति है, ऐश्वर्य में स्थिति है, वहाँ परम प्रियतम परमेश्वर में अपनी वासनाओं को लीन करने के लिए उपासना की, भक्ति की स्थिति है। और हमारी बुद्धि में जो दोष है, भ्रांति, अविद्या, उसका संस्कार करने के लिए, निवारण करने के लिए तत्व ज्ञान है। अब गीता में इन चारों का कहां कहां कैसे कैसे वर्णन है वो आपको सुनाएंगे। ओम शांति शांति। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकाये सर्वोपनिषदो गावो दुर्भागोपालनः गीता सुगीता कर्तव्या सुमन्यै शास्त्रविस्तरै स्वयं। अच्छा अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में भगवान बैठे हैं, परंतु अर्जुन जब दोनों पक्षों की सेना की ओर देखता है तो चार बात अर्जुन के मन में आती है। एक तो वो अपने युद्ध रूप धर्म से विमुखता को स्वीकार करता है, और इसका हेतु है स्वजन दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युधिष्ठिर समुपस्थितम, ममता मोह। और तीसरी चीज उसके अंदर यह है कि स्थिरता नहीं है, न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वचने मनः, भ्रांति के कारण मन में स्थिरता नहीं है। चौथी बात देखो, न च श्रेयोनुपस्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। ये युद्ध हमारे लिए श्रेयस्कर है कि नहीं है, तो धर्मच्युति के संबंध में गीता ने एक विशेष दृष्टिकोण दिया है। धर्म की कर्मयोग एक प्रश्न है, यह यज्ञशाला में बैठ करके स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक धर्म किया जाता है, वो धर्म जीवन के एक हिस्से में होता है। आप अग्निहोत्र कीजिए, गोदान कीजिए, प्याऊ चलाइए, अन्नदान कीजिए, विद्यालय चलाइए, वो धर्म के एक एक अंश हैं। विद्यालय चलता रहेगा, आप पाप करते रह सकते हैं। औषधालय चलता रह सकता है, आप पाप करते रह सकते हैं। यज्ञशाला में थोड़ी देर यज्ञ कर आइए और फिर पाप करते रह सकते हैं। ये जो धर्म को अपने जीवन के केवल एक अंग में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, वो धर्म अधूरा होता है। असल में धर्म तो वो चाहिए जो समग्र जीवन में व्याप्त हो। आप यज्ञशाला के धर्म से गीता के धर्म में जो विलक्षणता है उस पर ध्यान दीजिए। गीता में किस धर्म का वर्णन है कि जो अपने जीवन में दिन रात सोते जागते बैठते रहता है, इसी से स्वर्ग प्राप्त कराने वाले धर्म पर गीता में कटाक्ष भी मिलता है। आपके ध्यान में ये बात होगी, आज हम धर्म करें और कल हमको भोग मिले, आज हम धर्म करें परलोक में भोग मिले, आज हम धर्म करें अगले जन्म में हमको भोग मिले। ये आगे भोग मिलने की आशा से जो पुण्य धर्म किया जाता है, गीता उसकी निंदा करती है उसका समर्थन नहीं करती। ये आपके ध्यान में बात होगी, नहीं हो तो बैठा लीजिए। या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अभिपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म मृत्यु फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम। क्रिया विशेष ही धर्म है। गीता में भागवत धर्म में कर्म सामान्य धर्म हो जाता है जब वो एक विशेष दृष्टिकोण से किया जाता है। यज्ञशाला के धर्म में कर्म विशेष किया जाता है, खास तरह का कर्म, और गीता के धर्म में दृष्टि विशेष रखी जाती है। कर्म विशेष है यज्ञशाला में और दृष्टि विशेष है कर्म योग में। ये अंतर जब तक आपके ध्यान में नहीं आवेगा तब तक गीता ने क्या क्रांति की है धर्म के क्षेत्र में, इस बात पर आप नहीं देख सकेंगे। इस बात की ओर देखिए, कामात्मानः स्वर्ग पराः। यज्ञ करते समय हृदय में है कामना, स्वर्ग काम पशुना यजेत कामात्मानः स्वर्ग परा, फल के रूप में चाहते हैं स्वर्ग। जन्म मृत्यु फल प्रदान, बार बार जन्मे, बार बार मरें, बार बार हमको भोग मिले। तो धर्म का एक दृष्टिकोण ये है। और गीता में धर्म के प्रति दृष्टिकोण ये है कि उसको हम सम दृष्टि से करें, अनासक्त होकर के करें। धर्म की ही बात लीजिए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन का विचार है कि युद्ध करने से पाप लगेगा। बोले हाँ, यदि तुम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कामना बस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, इस जन्म में या अगले जन्म में व्यक्तिगत सुख स्वार्थ का साधन करने के लिए यदि युद्ध धर्म का पालन करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, परंतु सुख दुखे समय कृत्वा, ये गीता ने एक दृष्टिकोण दिया। प्रत्येक शास्त्र हमें एक दृष्टिकोण देता है। सुख दुखे समय कृत्वा संस्कार हो गया, हमारे कर्म को संवार दिया गया। कर्मयोग का यही अर्थ होता है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्म विशेष का अनुष्ठान धर्म है। ये जहां सकाम धर्म की रीति है वहां दृष्टि विशेष से कर्म का अनुष्ठान धर्म है। और वो दृष्टि विशेष क्या है? समता की दृष्टि, अनासक्ति की दृष्टि, निष्कामता की दृष्टि। ये गीता एक संस्कार लेकर आई। ये संस्कार लेकर आई कि आप दिन रात जो काम करते हैं वो काम करते रहिए, आप नौकरी कीजिए, आप व्यापार कीजिए, आप युद्ध कीजिए, आप वैज्ञानिक आविष्कार कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, परंतु दृष्टि में निष्कामता असंगता होनी चाहिए। अब आओ जरा, मन में जो ममता है, मोह है, उसका संस्कार देखिए। गीता का ये कहना नहीं है कि आप ममत्व का जो विषय है उसको छोड़ दीजिए, मोह का जो विषय है उसको छोड़ दीजिए, ये गीता का कहना नहीं है। देखो, सन्यास धर्म ये कहता है कि जिससे आपकी ममता होती है, जिससे आपका मोह होता है, हैं? उस वस्तु को और उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, ये सन्यास धर्म का कहना है। और गीता का कहना है कि उस वस्तु और व्यक्ति को जहां का तहां रहने दीजिए और आप अपने आप में असंग हो जाइए। हम कई दृष्टिकोण से ये बात आपको सुनाते हैं। बात यह है भाई कि गीता का पाठ करना दूसरी बात, और हम एक चुटकुला सुना के, एक कहानी सुना के आपका मनोरंजन कर दें, और आप जैसे सिनेमा देखते समय खुश हो जाते हैं, जैसे नाटक देखते समय खुश हो जाते हैं, तो वो बात दूसरी है। आप इधर ध्यान दीजिए, हमारी मोह ममता की निवृत्ति के लिए गीता हमें क्या दृष्टिकोण देती है। दृष्टिकोण प्राप्त